Crișanului. Scenariu radiofonic de Alexandru Mitru. Numai un lucru făptuit cu cinste și cu dreptate are temeinicie. Iar înșelătorul, mai devreme sau mai târziu, își primește plata ce îi se cuvine. De mult, de mult tare, pe vremea când munții cei înalți ai Zarandului erau numai cât niște movile, iar lupii și urșii cunoșteau limba oamenilor și stăteau cu ei la sfat prin păduri, trăia într-un sat oarecare un flăcău crișan pe nume Simion. Vrednic flăcău era Simion. De intra în baie, în mina de aur a obștei, ciorul lui pentru cernut aurul, șaitrocul, îi rămânea cel mai plin. De pleca la vânătoare, venea cu spinarea încărcată de dihănii. Atât era de vrednic că multe fete l-ar fi vrut de bărbat. Dar el iubea numai pe una. O iubea pe Ileana, cea mai mândră dintre fetele din munți. Pentru ea, pentru Ileana, urca flăcăul pe stânci mai sus decât capra neagră, ca să-i culeagă primăvara cele din tâi flori de ochii miresei și să-i le aducă în dar. Pentru ea se afunda în vâjoi, în căderea de apă cea mai furtunoasă, căutând toamna păstrăvii cei mari, păstrăvii cu piele de argint însemnați cu puncte negre. Pentru ea, pentru Ileana, și-ar fi dat flăcăul și viața dacă ar fi fost nevoie ca să o poată ocroti de orice rău. Atât era de dragă Ileana lui Simion. Nici ea nu-l iubea însă mai puțin pe flăcău. Fără tine, Simion, nici n-aș mai avea pentru ce trăi. Ileana mea, Ileana! Îmi place mai cu seamă să te privesc dimineața, în zori, când intri în scobiturile muntelui și ieși de acolo purtând pe umeri saci de piatră. Ai brațe vânjoase, Simion. Port saci de piatră ca pe niște fulgi. Și alunele de aur le dă Simion fetei pe care o iubește. Pentru că în curând, curând de tot ei se vor însoți și Ileana va trebui să-și pună peste cosițele negre broboada de nevastă. Simion, dragul meu Simion, cu cleditul viitoarei noastre locuințe, cum stai? Tocmai vestea asta venisem să-ți-o dau. Am lucrat toată noaptea. Ai lucrat toată noaptea? În toate nopțile, ca să nu prinzi tu de veste. Și am terminat-o. Ai terminat-o? Simion! Simion! Am clădit-o după datină, de lemn de brad, acoperită cu șindrilă, întindă cu camniță, locul unde vom păstra nestins focul casei. Vai! Ba, ți-am făcut și un război de fag, în care să-ți țești cămășile cu sute cu fir pentru ziua anunții. Vai! Ziua anunții se apropie cu grăbire. De toate avem acum pentru nuntă, nu? Numai inele n-avem. Ah, pentru inele am strâns într-o năframă alunele de aur scoase de tine din baie. Aur din cel mai curat, scânteitor ca stelele. Am să plec în cetatea din vale, la meșterii făurari, să ne facă inele. Du-te și să vii de grabă. Pentru drum îți voi da după obicei o straiță țesută de mâna mea. O să-mi poarte noroc. Zânele pădurii, muntelui și băii o să-mi ajute. Și înăuntru în straiță îți voi pune boabe de mii, ca să ai merinde pentru drum. Iar alunele de aur, vârele în șerpar. Coboară Simion, coboară pe potecile de munte zile și nopți în șir. Într-un târziu ajunge la drumul mare. Acolo ia câte un han. Hangii și neguțătorii nu apucaseră încă să pătrundă în ținutul munților crișeni. Ziua bună! Intră, crișanule, intră! Uite, atârnă-ți straița în pironul acela din lemn. Ai aur? Domnia ta, ești hangiul? Eu! De ce te uiți așa la mine? Ți-o-i spune drept, așa cum se obișnuiește la noi între crișeni. Ei. Nu-mi place. Da. Ai intrat în han să mă privești sau să bei să mănânci? Ce ai de mâncare? Ce vrei? Și de băut? De obicei nu beau. Numai că acum mi-e inima veselă de tot. Apoi aici e locul crișene. Aici, ia ca am vin ars, rachiu de cireșe și rozalie, vin ars din cel roșu îndulcit cu miere. Ingreții, lăutarii cântă din cetere, cântă din fluiere și din cimpoaie. Da, aur, aur cu ce să plătești, te întreb din nou, ai? Am alune de aur, am. Na, uite aur, alune de aur. Aur, aur, ce de aur? A, na, dacă e așa, na două căni, una cu dinar și alta cu rozalie. Și voi, măi, greților, rupeți-vă strunele la cedere, ce mai stați? Nu vedeți ce oaspete de seamă avem? Cântați, greților, cântați! Așa, cântați în bucurie! Că pânciori da viscolele iernii, mă însoțesc cu Ileana cea frumoasă! Și pentru ce ai plecat la drum? Să fac inele pentru amândoi. Inele pentru cununie? Iuhu! Ei, dar ce ai, te simți prea bine sau te simți rău, a? Mi se învârtește puțin capul de băutura asta dulce. Și greții cântă. Opincile parcă saltă singure pe loc. Nu? No. Ce zici? Ce zici, nevastă? Unde și-o păstra creșanul alunile de aurei? Parcă le-ar fi scos din straiță. Pune mâna pe straiță și clatină-o. Aha, aici e aurul. Aur curat, curat. Să-i desprind pe nesimțite din piron straița lui și să agăță în loc alta cu pietriș mărut din prund. Tu du-te, du-te și ascunde straița cu aura creșanului în pivniță. Fugi! Jule! Ne! Și încotroie drumul spre cetate, Angiule. Cad pe meșterii cei mari. Hai, dăm și niște merinde să plec. Păi, ai greșit drumul. Treci că te-a sfințit muntele mare. Treci trei păduri și trei păraie și hai să dai de cetatea cu meșteri care fac inel. Uite, uite, Crișene, aici ai merinde pentru drum. Ți le-am pus în straiță. Sunt ouă fierte, ouă de găină. Da, așa e. Apucă Simeon straița de mâna hangiului, socotincă ea lui și pleacă. Începe să urce pe muntele mare, urcă, urcă și ajunge până sus. Își scoate din spinare țundra, o așterne jos, se culcă pe ea și adorme. Se trezește numai când, dincolo de crestele albe ale muntelui mare, au răsărit zările cenușii. Când se trezește, vede lângă el o vulpe. Ce-o fi cu vulpea asta roșie, cu ochii ca sticla verde lângă mine? Cum mă privește țintă? Atolit. În pădure, măturând frunziș cu coada estufată. După aceea, fiindcă era foame, Simeon vrut să-și fiarbă o mână de boabe. Da? Ia-le din străiță de unde nu. În loc de boabe, e pietriș. Nu se știuse până atunci în spița românilor creșeni nici de hoție, nici de înșelăciune, cum nu știau creșenii nici de hangii sau de neguțători. Poate că vulpea n-o fi fost vulpe, ci zâna pădurii. Și m-o fi pedepsit pentru că am călcat datina și am aprins focul la rădăcina bradului. Mi-a schimbat straița cu boabe și mi-a pus în loc alta cu pietriș. Numai ouăle de la hangiu mi le-a lăsat. Să știi că așa a fost. Desface Simeon ouăle din coaja lor, mănâncă și se gândește. Mi-a dat hangiul vinas și l-am plătit. Mi-a dat ouă de găină fierte și am uitat să-l răsplătesc. Ei, lasă, am să merg din tâi în cetate la făurari, dar în calea întoars am să trec pe aici. Calune de aur am destule în șerpar și am să plătesc. Pleacă mai departe, Simeon. Trece peste trei păduri și peste trei păraie și ajunge la cetate. Găsește meșterii pe care îi căuta, își făurește inelele și pornește pe drum înapoi. Numai că până să plece, se schimbase vremea. Căzuseră frunzele pădurii și începuse iarna. Munții se învăleau în țundra lor de ceață. Pe creștete își puneau cușmele albe de zăpadă. Eu, un flăcău creșan, pe nume Simeon. Intră. Ce cauți, omule, pe munte, sub o viforniță ca asta, a? Spune-mi, rogu-te, Nu știu unde e satul acela, la un drum mare, unde s-a așezat un hangiu cu nasul roșu, bărbuță rară și cu berbințe, butoaie pline de dinars. În anul căruia cântă zi și noapte, egreții. Ba știu, și ți-o-i arăta. Fără cât ea privește, toate potecile muntelui au fost acoperite din insoare. Așa e, precum spui. Dar cuvântul creșanului e cuvânt. Unde s-a pomenit creșan să-și calce cuvântul. Ei, au rămas să plătesc angiului acela niște ouă ce le-a mâncat. Suflă vifornița și braze cei înalți gem îndurerați, clătinându-se din rădăcini. Mai bine întârzi aici în colibă un timp, până să mai îmblânzi vremea. Nu. Oricât o fi vifornița de mare, oricât o fi ocolul de lung, nu mă gândesc decât numai la una. Să-i plătesc angiului datoria. Nici fiarele nu mai ies din culcușurile lor. Abia când și când se mai aude câte un urle de lup flămând, însă nimic nu mă înspăimântă pe Flăcău. Ici, scufundându-se, colo alunecând pe gheață, Simeon merge săptămâni și săptămâni de-a rândul până ce dă de han. Hanziule! Da. Nu ai cunoști? Păi, dacă mi-ai spune cine ești, te-ai cunoaște. Am venit să-ți plătesc o datorie, de care poate că nici că-ți mai amintești. O datorie? Da, știu. Adică, și la urma urmei, cine nu mi-ește mie pe aici dator? Eu nu sunt de prin locurile acestea. Am trecut doar prin han înainte de a începe viscole iernii. Așa. Și mi-ai dat vinas. Ți l-am plătit? Bine. Mi-ai dat pe urmă și niște ouă fierte. Și nu ți le-am plătit. Așa, nu le-ai plătit, nu le-ai Eram plătit. Cam turburat de vinars și am uitat. Am avut atunci un necaz cu straița. Aveam înăuntru mei. Și în locul ei am aflat alta cu pietriș. Am făcut cale lungă prin viforniță ca să-ți plătesc. Nimeni dintre creșeni n-a rămas vreodată dator. Ia luna asta de aur. E mai mult decât prețul ouălor. Așa bine faci. Numai că eu îți plătesc și întârziere. Așa sunt eu, darnic, ca să-mi fie nunta cu noroc. Așa mai bine faci. Nevastă, mi-a venit un gând cu creșanul ăsta. Ia să vezi ce-i fac. Creșanule! Creșanule, ești un înșelător! Cum? Da. Nu știu ce să cred, hangiule. Ce nu știi? Niciun creșan n-a mai auzit o vorbă ca asta. Pentru vorba asta, hangiule, ai să-mi plătești? Să fie miraul! Să fie! Mă ucide înșelătorul! A scos cuțitul de sub curea! A venit biroul. Îi spun unul și altul păsul. A trecut odată pe aici prin hanul omul acesta. L-am omenit și i-am dat ouă, merinde pentru drum. Așa. El a plecat și nu mi le-a plătit. Să-mi dea acum în schimb prețul cât toate păsările ce ar fi ieșit din acele ouă, dacă ar fi stat sub cloști și nu în pântecul creșanului. Așa. Păsările s-ar fi ouat. Din nou ar fi ieșit alte păsări, sute și mii. Pe toate să mi le plătească. Da. Mă rog, și tu, creșene, ce ai de spus? Am bătut cale lungă cu primejdia vieții, prin viscol, peste munte, ca să plătesc datoria făcută fără voie. Așa. I-am dat o alună de aur, de 100 de ori mai mult decât prețul ouului. Așa. Asta ca să mă plătesc de întârziere. Așa. Drept mulțumire, hangiul m-a numit înșelător și asta nu poate îngătui un creșan. Așa. Stă birăul pe gânduri cu capul în pământ vreme îndelungată. Abia într-un târziu își ridică fruntea spunând: Creșanul Simeon, venit aici de peste munte, n-a plătit ouăle atunci când le-a luat. N-a plătit. Așa, pentru că din ele, dacă nu le-ar fi dat fără bani creșanului, hangiul ar fi putut avea, mă rog, cu vremea, sute sau poate mii de păsări. Așa. Și prețul lor... De acum, creșanul nu vrea să-l plătească. Nu-l plătesc pentru că nu e drept. Nu-l plătește. Ba, încă a vrut să ia și viața hangiului. Așa este. Pentru asta, eu hotărăsc ca Simeon să îi spășească dând o donicioară de aur sau vas... La greu am dormit. Ce-am visat? Zina! Unde-i Zina? A pierit! N-am pierit, Simeon! numai că eu nu mă arăt băieșilor decât în vis. Ridică-te și pornește spre baia părăsită. Aici oprește-te. În lumina lămpii, ce vezi? Un bătrân cu barba colilie, care zace pe un sol putregăit. Bine ai venit, flăcăule. Cam rău te-am găsit, moșule. Numai cu ajutorul zânei băi te-am găsit. Ia spune-mi, cine ești? Sunt ce ești și tu, după vorbă și purtare. Și sunt ce ai putea să fii, dacă nu mă scoți de aici să mă duci la judecata cănunților, la judecata celor mai bătrâni din sat, care după datină numai odată la 10 ani se ține. E, și dacă mintea ți-o fi tot atât de ageră cum ți-e firea, ai să izbântești. Te-am înțeles, moșule. Ești creștin ca și mine. Și de nu mai grăbi să te duc la masa judecății cănunților, ce o să fie mâine la răsăritul lunii, s-ar putea să ajung să mă prăpădesc și eu, tot așa, în sol putregăit, sub puterea hangiului. Drept ai vorbit, flăcăule. Am fost băieș, slugă la hangiu. Când n-am mai fost bun de trudă, m-a zvârlit aici stăpânul ca să pierd. Numai că odată cu mine zace alăturea într-un cotlon și un cal bătrân și bolnav. A fost calul meu. Este și el sliit de putere. Să-l luăm și pe el cu noi. Ei, dar ce-i cu straița aceasta la gâtul calului? Straița aceasta i-a schimbat-o hangiul unui biet creștin. Așa? Socotind că are înăuntru aur. Aur? Dar văzând că sunt numai boabe de mei, m-a pus de ream râșnit și mi-am fiert din ele o mămăligă înainte de a zvârli în baie ca să-mi dau sfârșitul. Apoi a pus în straiță o mână de paie și a agățat-o de gâtul calului, tot ca ultimă hrană înainte de moarte. Aceasta e straița mea, pe care mi-a dat-o la plecare Ileana. Cu merindele acestea și cu apa care picură de colo, din peretele stâncii, am viețuit până acum și mă mir că n-am murit. Acum, odată la 10 ani, când judecă bătrânii satului, nu mai suntem în stăpânirea birăului, care e frate de mamă, de răutate, de lăcomii cu hangiul. Putem să ne spunem păsul și să ne dobândim dreptate. Grăbiți-vă, Simeon, grăbiți-vă! Este destul de departe locul judecății. Mergeți tot înainte, până într-un loc luminos de pe munte, unde sub bătaia lunii ai să vezi că s-au ridicat perdele și acoperiși de cetină, ca la stânci. Acolo un foc mare a fost aprins, din 10 trunchiuri de braz. Împrejur sunt scaunele cănunților. De-o parte se află cei ce au venit să se plângă, de alta cei chemați la judecată. Se începe judecata. Noi ascultăm. Apoi, pe mine m-a înșelat hangiul la socoteală. Și mi-a luat pe șmintele și cerzile din casă. Pe mine m-a suplit birăul la judecată. Și pe mine. Pe noi. M-a înșelat. Noaptea se apropie de sfârșit. Când vor cânta cocoșii, judecata noastră va fi și ea sfârșită. Mai are cineva să se plângă împotriva hangiului și a birăului? Eu mai am! Cine ești? Noi cănunții nu te cunoaștem. Sunt un drumeț, un creștin. Mă numesc Simeon. Dacă nu ești de pe la noi, de ce ai să te plângi? Mai întâi și întâi vreau să vă povestesc că în urmă cu nu multă vreme am poposit în hanul acestui om. Da, da, știm, știm și noi. spunea că merge în cetatea cea mare din vale ca să-și facă inele pentru cununi. Așa-i? A mâncat bucate la Han, a băut din ars și a plecat plin de voioșie. Este un vântur în lume și un înșelător. Și a fost pedepsit de birou cum se cuvine. Așa e sluga lui acum. Da. E adevărat că am băut și am mâncat. Numai că în timpul acesta hanziul m-a furat de straiță. Nu! A socotit că-i aur înăuntru. Dar aurul îl păstram în șerpar. Mi-a luat deci straița cu boabe de mei și mi-a pus în loc alta cu pietriș. Amețit de vinarsul turbure al hanziului, n-am băgat de seamă. Mai pe urmă am aflat tot. Am fost furat de hanziu. Minte, vântură lume și înșelătorul de peste munți. Minte, da. Să dovedească mai întâi. Se vede bine cine e înșelător. Dar judecata e dreaptă. Trebuie mărturie. Simeon Crișanu să dovedească precum că straița i-a fost furată, iar hanziul și biroul își vor primi pedeapsa. Uitați-vă, cănunților, și voi, oameni buni. Astăzi straiță a fost țesută de mâna miresei mele. Am aflat-o în baia părăsită. Hanziul mi-a furat. Minte! Să dovedească precum că-i straița lui și mă plec judecății. Așa, numai să dovedească. Să dovedească. Liniște! Că nunții spun că înțeleg și ei că dreptatea e a Crișanului. Numai că straița singură nu poate vorbi. Sigur că da, trebuie după datină mărturie cu glas de om. Așa. Nu-ți putem face dreptate, Crișane. N-ai om să ne fie mărturie și straița singură nu-i de ajuns. Iar după datină... Vreți, cănunților, birăule și hanziule, mărturie? Da, vrem, da. Asta așteptăm, Crișane. Da, asta vrem. Să te vedem dacă ești în stare. Atunci aduc și o mărturie cu glas de om. Așa, aduci? Aduce mărturie cu glas de om. De unde? Ce? Cum? Ce? Asta nu se poate, n-are de unde, nu. N-are. Crișanul Simeon aduce om mărturie. Așa-i, se va face dreptate. Se va face dreptate. Acolo unde ziși, am lăsat pe un bătrân cu barba colilie, călare pe un cal care abia se mai ține zilele. Amândoi, când n-au mai fost buni de muncă, au fost lăsați să moară în baia părăsită. Ce tot vorbești? Minciun! Avui, Crișane! Aduc-te! Hanziul vrea să fugă! Și biroul la fel! Nu lăsați! Chiar încercarea hanziului și a biroului de fugă nu este o mărturie. Uitați-vă! Vorbește, bătrâne, vorbește. Pe tine te cunoaștem. Hanziu ne-a povestit că te-ai întors în locuri de nașterii tale ca tot acolo să-ți închizi ochii. Da. Cred că acum vă încredințați cu înșiși ochii voștri că a mințit. În toate a mințit. Viața lui este întemeiată numai și numai pe înșelătorie, ci pe minciună. Liniște! Te ascultăm mai departe, bătrâne. Grăiește-ți întreaga mărturie. L-am văzut pe hangiu furând straița cu boabe de mei a Crișanului, bănuind că-i plină cu aur și punându-i în loc alta, pietriș! Din mei m-a pus să fac o mămăligă și mi-a dat-o ca hrană de comân, iar în straiță a pus paie pentru cal. Și pe amândoi ne-a trimis să pierim în baia părăsită. Apoi acum să plătească hanziul pentru fapta lui! Să fie pedepsit după obicei, ca fur și omorător de bătrâni! Crișene Simeon, dreptatea ta a fost dovedită. Ai fost furat de straiță și de mei. Ce ceri acum? Răsplată de la fur. Când am făcut popas în Han, am băut vin ars și l-am plătit. Am mâncat ouă și nu le-am plătit. După obiceiul nostru din bătrâni, am socotit că cel din tâi lucru ce se cuvine este să-mi plătesc datoria făcută fără de voie. Lucru gândit cu cinste și cu dreptate. Pentru asta am bătut cale lungă. Am străbătut muntele, înfruntând furtunile, primejduindu-mi zilele. Datina din bătrâni ai păstrat-o. Da, da. Am dat hanziului o alună de aur, cât de 100 de ori prețul ce se cuvenea, ca să-mi plătesc întârzierea. În loc de mulțumită, hanziul m-a osândit ca să plătesc tot păsăretul ce-ar fi ieșit din ouă, până cine știe când, dacă ar fi fost la cloșcă. Așa că eu, după pedeapsa hotărâtă mie de birou, cer la fel. Să-mi plătească hanziul tot meiul ce-ar fi ieșit, până cine știe când, din boabele de mei, dacă erau semănate și nu râșnite. Cu aur să-mi plătească. Sau de nu, să-mi fie slugă mie, cum i-am fost eu lui. Ba nu, eu aș zice de 10 ori să fie mai grea pedeapsa dată hangiului, ca să rămână pildă și pentru alții. Să plătească hangiul și pentru moșneagul pe care a vrut să-l dea morții. Să plătească și birou, că-i judecălos. Stați, canunților. Și nu hotărăți încă. Dar cum o să plătească hangiul meiul tot ce-ar fi ieșit din boabele aflate în straiță? Așa. Că meiul a fost rășnit și din mălai nu e să verdeață. Nu are nimica de plătit. Nici din ouăle fierte pe care le-a mâncat Simion n-ar fi putut ieși pui. Dar birăul totuși l-a osândit cu o donicioară de aur. Sau 6 ani de trudă, fără simbriș. Să plătească hangiul! Să plătească și biroul!